Utbildning, princip. Våra barn är vårt folks framtid och skolans uppgift är att förmedla de nödvändiga baskunskaperna till eleverna samt stimulera och utveckla elevernas förmåga att resonera självständigt, att ifrågasätta och kritiskt granska. Identitet och en sund tillit till sin egen styrka hör till det viktigaste skolan kan förmedla och utveckla. Dessutom ska skolan fostra eleverna till goda samhällsmedborgare genom att ge dem sunda svenska värderingar såsom respekt, objektivitet, ansvarskänsla, hederlighet och flit. Landets framtid är beroende av att särskilt de högre utbildningar kan stå sig i jämförelse med omvärlden. Målsättning. Lärarkåren ska få erkännande för den mycket värdefulla insats den gör för landets och folkets framtid, både moraliskt och ekonomiskt. Ett läraryrke med hög status kommer dessutom att underlätta rekrytering till läraryrket. Skolan ska präglas av disciplin, ordning och reda och ha en karaktärsdanande roll. Gymnasieskolan måste bli en utvecklande samhällsinstitution och vara till för elever som menar allvar med sina studier. Ett alternativ till gymnasieskolan ska vara en lärlingsutbildning med lön. En bibehållen och säkrad nivå för de akademiska examina som finns måste föregå ett utökat antal platser vid högre utbildning. Åtgärd. Skolan måste prioriteras och lärarnas löner måste höjas kraftigt, främst i relation till prestation och ansvar. Vi vill ta bort den bundna tiden för lärarna så att dessa själva ska kunna disponera den tid då de inte undervisar. Vi vill skärpa intagningskraven för gymnasieutbildningar samt underlätta för ungdomar att skaffa enklare arbeten hos sin yrkesman för att på så sätt få in en fot i arbetslivet och bli ekonomiskt självständiga. Vi vill ha ett betygssystem som objektivt mäter elevernas prestationer och kunskaper över hela riket samt införa betyg i ordning och uppförande. Skolans vidgade roll och syfte fordrar djupgående förändringar av läroplan och kurslitteratur. Den högre utbildningen måste fortlöpande kvalitetssäkras.